En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Onsdag aften mødtes Tyskland og Ungarn til EM-fodbold i Allianz Arena i München. Byrådet i München ville gerne oplyse det store stadion i regnbuens farver. Det skulle markere modstand mod en ny lov i Ungarn, der kritiseres for at diskriminere homoseksuelle. Men UEFA sagde nej. Ønsket om at lyse stadion op i protest mod den ungarske lov er politisk. Og så havlede kritikken ned over UEFA. Først fra Münchens borgmester Dieter Reiter. Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München. Det er skamfuldt, at UEFA forbyder os at sende et signal om åbenhed, tolerance, respekt og solidaritet med LGBT-miljøet. Den danske landstræner Kasper Hjulmand var også vred. Regnbuefarven, det er, de hylder diversiteten, det hylder, at vi alle sammen er lige, og det har intet med politik at gøre. Regnbueflaget er ikke politisk. Det samme mener justitsminister Jeppe Kofod, Socialdemokraternes næstformand Mogens Jensen og ligestillingsminister Peter Hummelgaard. Det er ikke et politisk budskab. Det er hævet over politik. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg forstår godt, at man kan være vred over Ungarns homofobiske lovgivning. Jeg forstår også godt, at man kan være vred over UEFA's nej til regnbueflag. Men jeg forstår ikke, hvordan man kan mene, at regnbueflaget ikke er politisk. Derfor har jeg inviteret Susanne. Måske kan hun gøre mig klogere. Velkommen i Pilestræde. Jeg hedder Susanne Brander Jespersen, og jeg er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Susanne, kan du huske dit første regnbueflag? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men jeg har da masser af følelser forbundet til flaget. Hvad er det for nogle følelser? Jamen for mig er det jo sådan et flag, der symboliserer et sted at høre til, altså som er globalt. Så for mig er det et symbol på en global bevægelse af mennesker, der bryder med normerne for køn og seksualitet, og det betyder, at der er en enorm varme, hjertevarme genkendelighed, hvis jeg er ude at rejse og ser et regnbueflag i en butik eller en forretning eller på en café eller et eller andet, så ved jeg, her er et sted, hvor jeg også hører hjemme. Mm-hmm. Hvordan er det egentlig med det her regnbueflag? Hvor kommer det fra? Jamen, det er lavet i 1978 i San Francisco på opfordring af Harvey Milk. We must destroy the myths once and for all, shatter them. We must continue to speak out. Men en der hedder Gilbert Baker, der har lavet det. Pink is for sex and red for life and orange for healing, yellow for sun, green for nature, turquoise for magic, blue for serenity and purple for the spirit. I like to think of those elements as in every person, that everyone shares that. For at sætte noget andet i stedet for det symbol, man brugte indtil da, som var den lyserøde trekant, som var det symbol, som nazisterne brugte på homoseksuelle. Og hvem, og bare lige til dem, der ikke kender ham, hvem er det Harvey Milk er? Harvey Milk var lokalpolitiker i San Francisco og den første sådan åbne homoseksuelle mand i amerikansk politik. And most importantly, every gay person must come out. Og det der var så tragisk med Harvey Milk var, at han faktisk blev myrdet samme år. Supervisor Harvey Milk have been shot and killed. Men flaget lever jo videre, kan man sige. Ja. Og spørgsmålet er, og det er også derfor, jeg har inviteret dig i dag, det er fordi, der er engang en stor debat om regnbueflaget. Ja. For spørgsmålet er jo, om regnbueflaget er politisk. Ja, og det synes jeg jo, det er ikke et spørgsmål, man kan sige enkelt ja eller nej på, fordi det kommer an på konteksten, det bruges i, fordi nogle gange er det jo politisk, og nogle gange er det ikke. Og for nogle er det jo et symbol på noget, som jeg siger, fællesskab, samhørighed, et sted at høre hjemme, et sted, man kan være tryg. Og ja, det er jo ikke politisk. Men for os som interesseorganisation er det jo et politisk symbol. LGBTQ plus Danmark. LGBT plus Danmark. LGBT... Jeg tager lige igen. Ja. LGBT plus Danmark er en politisk organisation. Det er korrekt, ikke? Altså, vi er jo en interesseorganisation, så vi er jo lige så politiske som Dyrenes Værn, for eksempel. Vi er jo en interesseorganisation, og det vil sige, at vi har jo nogle politiske mærkesager, men vi er jo lige så meget også et fællesskab og nogen, der laver serviceydelser til vores målgruppe. Så på den måde vil jeg ikke sige, at vi var en politisk organisation, men vi er også en politisk organisation. Men I skriver på jeres hjemmeside, at LGBT plus Danmark er en politisk organisation. Ja, det er jo rigtigt. På samme måde som alle andre interesseorganisationer er det. Og regnbueflaget er jo jeres symbol. Så flaget er vel per definition politisk? Jamen, jeg synes jo faktisk ikke, at regnbueflaget er vores symbol. Vi har jo nogle andre farver lige i vores logo. Vi bruger faktisk den lyserøde farve ret meget, eller magenta i vores logo, så vi kan jo ikke claime, at regnbueflaget er vores symbol. Det er symbolet for den globale LGBT plus bevægelse. Ja. Og du kan finde mange LGBT plus personer, som ikke er enige i vores politiske mærkesager, eller som er uenige med os på det ene område, og enige med os på det andet og sådan noget. Så ja, jeg synes ikke, vi som politisk organisation har nogen som helst ret til at sige, at flaget er vores. Men selvfølgelig bruger vi det jo også. Så nogle gange er flaget politisk, ja. Andre gange er flaget ikke politisk. Ja, det vil jeg sige. For nyligt så sagde UEFA nej til, at stadionet i München var oplyst i regnbueflagets farver til EM-kampen mellem Tyskland og Ungarn. Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker jeg jo er et meget kontroversielt nej, hvad debatten de sidste par dage jo også har vist. Altså, at det er et fejlskud, hvis man skal blive i fodboldens verden der. Mm-hmm. Fordi man kan ikke vælge at bruge regnbueflaget som symbol, når det er ufarligt. Og det er mere og mere farligt. Vi ser rettigheder blive rullet tilbage i Europa i de her år på en måde, som faktisk er lidt skræmmende. Mm-hmm. Så derfor, hvis man i den her sammenhæng, hvor flaget jo kommer til at symbolisere helt basale menneskerettigheder, ikke kan stå fast på det, så synes jeg, man har et problem. Men i den her kontekst, hvor man vil oplyse hele Allianz Arena, som det hedder, i regnbueflagets farver, der er det vel en politisk brug af flaget? Ja, det er det. Og det er netop det, som gør, at UEFA siger nej. Baggrunden er, at det var byrådet i München, der havde anmodet om, at Allianz Arena skulle lyse i regnbuens farver, som en protest mod Ungarns regering, og Ungarn var jo netop det hold, man skulle spille imod. Mm. De har jo indført en lov, der kritiseres for og diskriminerer mod homoseksuelle. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. Og så siger UEFA, fordi det var byrådet, der stod bag ideen, så har de altså afvist forslaget. UEFAs præsident, han siger sådan her: det var en politikers anmodning. Det var tydeligvis et signal rettet mod en politisk handling fra en regering i et andet land. Hvad siger du til det? Jamen, det lyder jo som en belejlig undskyldning for at afvise det. Altså, faktum er, at det, der sker, er skræmmende. Det sker inden for Europa. Hvis I ikke kan stå vagt om helt basale menneskerettigheder, som Kasper Hjulmand også går ud og siger, så har vi et problem. Hvis det i sporten bliver gjort til et politisk spørgsmål, om mennesker har ret til at være, hvem de er, og elske dem, de vil, så er der et problem. Så synes jeg faktisk ikke, at sporten er særlig relevant. Og når du siger, det, der sker i Europa, hvad er det, du hensyder til? Jamen, jeg hentyder til hele den antikønsbevægelse, som vi oplever, som har os som sådan en kæmpe fjende. Det vil sige, det er folk, der går imod seksuelle reproduktive rettigheder. De går imod abort, de går imod LGBT-bevægelsen. Og de er velfunderet, altså de har rigtig mange penge. Og det er sådan en, altså, det er sådan en fornemmelse af, at hvor de rettigheder, vi har vundet, de skal rulles tilbage. Og de bliver det i flere lande. Altså Ungarn vedtog sidste år et forbud mod juridisk kønsskifte. Sidste uge vedtog de, at man ikke måtte oplyse om, hvad det vil sige at være homoseksuel eller transkønnet til børn under 18. I England er det blevet gjort forbudt at behandle medicinsk, altså kønsbekræftende behandling for unge under 18. Det er det også blevet i Sverige. Tyskland og andre lande har gjort det meget sværere for juridisk kønsskifte. Så vi oplever, at rettighederne bliver taget fra os igen. Mm-hmm. Og senest, og det er jo det eksempel, eller det er den sag, som byrådet i München reagerer på, der er den her lovgivning mod, at man ikke må oplyse om homoseksualitet for mindreårige i Ungarn. Og det er jo specifikt derfor, at byrådet siger, nu skal vi altså oplyse stadion. Men UEFA holder altså fast, og der er et citat mere fra ham her, UEFA's præsident, han hedder Alexander Seferin. Han siger også, UEFA vil bekæmpe alle former for diskrimination, herunder fordomme og homofobi. Men denne anmodning kom fra en politiker og var tydeligt et signal, der sigtede mod en politisk handling fra en regering i et andet land. Og det har han vel ret i? Ja, det har han da ret i. Men man kan jo ikke blæse ham helt i munden. Man kan jo ikke sige, at man vil bekæmpe diskrimination i enhver form, og så ikke ville flage med regnbueflaget i den her situation. Det synes jeg simpelthen er modsætningsfyldt. Og netop derfor er flaget vel også politisk? I den her kontekst, ja. I den her sammenhæng, så bliver flaget en politisk markering. Det gør den jo. Men for rigtig mange, og det er jo også det, vi kan se af debatten, der kører i de her dage, der er flaget jo et enkelt symbol på medmenneskelighed og diversitet og inklusion. Yes. Når jeg spørger dig, så er det jo også, Susanne, fordi vi har set, det har vi også oplevet her på Berlingske, at der er mange følelser i spil. Mm. En af mine kollegaer, Steffen Magi, skrev en artikel om, hvad forsvaret tillod og ikke tillod af brug af uniformer, hvor de jo ikke vil tillade deres soldater at deltage i en Men in Black-demonstration, men man må godt gå med i Pride'en. Mm-hmm. Og så spørger Steffen Magi, forsvarschefen, hvorfor man gerne må deltage i den ene politiske begivenhed og ikke i den anden. Og det kan han jo ikke rigtig svare på. Men efterfølgende fik han ret meget på hattepulen. Der var mange ude på Facebook og andre steder at skrive, hvor våger Berlingske at skrive det? Altså, hvor våger de at sammenligne Men in Black-demonstrationer med Pride-demonstrationer? Man må åbenbart ikke, altså, mener visse personer, se Pride, se LGBT, se regnbueflaget som noget politisk. Det er ikke noget politisk, mener de. Det tror jeg er, fordi der ofte bliver brugt ordet, at det er en ideologi. Og det er for mig ret provokerende at sige, at det at være, hvem jeg er, det er et ideologisk valg. Jeg er født sådan her. Vi er født sådan. Vi er, kan man sige, en naturlig variation af det vil sige at være menneske. Og når man så får skudt i skoene, at det i sig selv er politisk, det er jo det føles som. Det føles som om, du siger til mig, at min væren i verden er et politisk valg, hvor jeg har det sådan lidt. Det er det simpelthen ikke. Jeg har ret til at være her på samme vilkår som alle andre. Mm-hmm. Så når man og Pride'en er jo en hyldest til den, og en måde at sige, vi har brug for at blive set, vi har brug for at være her på samme måde som alle andre. Og så kan man jo godt gå ind og diskutere, om det personligt er politisk. Det vil man jo sige i kvindebevægelsen, at det er det. Og så er der jo ikke noget, der ikke er politisk i den kontekst. Så det er jo også lidt en strid om ord. Men jeg tror, det, der afføder mange af følelserne, det er jo, når man får noget at vide, at jeg har ikke noget valg. Nej. Men Men in Black, de har et valg. Det er et politisk valg, de har taget i forhold til at protestere mod coronarestriktioner. Ja. Jeg har ikke noget valg. Og den organisation, som du er en del af, LGBTQ, kæmper jo for dine rettigheder. Den kæmper jo for LGBTQIA plus personers rettigheder præcis, i den her verden. Og flaget er et symbol på den kamp. Ja. Og dermed et politisk symbol? I den kontekst, ja, et politisk symbol. Men for mange andre, i andre kontekster, et symbol på et trygt sted at være hjemme. Den er helt med på. Når vi tager den konkrete begivenhed i München, så anerkender du også, du sagde lige før, jamen, der er brugen af flaget politisk. Ja. Det er en politisk sag, det her. Ja. Og så bliver jeg jo forvirret, fordi der er mange, der blander sig i debatten. Jeg læser bare nogle citater op her nu. Først tager jeg nogle citater af folk, som mener, at regnbueflaget ikke er politisk. Og du nævnte ham selv før, landstræner Kasper Juhlmann. Han siger sådan her. Regnbuefarven, det er, de hylder diversiteten. Det hylder, at vi alle sammen er lige. Og det har intet med politik at gøre. Så er der Socialdemokraternes næstformand, Mogens Jensen. Juhlmann har ret. Regnbuefarver er ikke et specielt politisk statement, men et generelt værdisignal. Udenrigsminister Jeppe Kofod skriver, det er ikke politik. Det er medmenneskelig respekt. Minister for ligestilling, Peter Hummelgaard, han siger sådan her. Hvis den tyske nationalarena vil lyse de farver op for at markere, at her er der plads til alle, så synes jeg, at den tyske nationalarena skal gøre det. Og det er ikke et politisk budskab. Det er hævet over politik. Det er dem, der synes, at regnbueflaget ikke er politisk. Ja. Så er der dem, der synes, at regnbueflaget er politisk. Der er Dansk Folkeparti Søren Espersen. Han siger, jeg har ikke spor imod regnbuefarver, men når man bruger farverne på et stadion, så gør det, man det, fordi man vil slå noget fast over for andre. Og så er der den altid bramfri Søren Pind. Han skriver, selvfølgelig er regnbueflaget et politisk symbol. Hold nu op, hvad skulle det ellers være? En stang med farvelade på. Så jeg er bare interesseret i, hvem af de parter er du mest enig med? jamen må jeg godt indtage en position, der siger her, at det kommer an på, hvor man ser det fra. Man kan sådan set have ret i begge standpunkter. For os er det et politisk symbol. Og selvfølgelig er det en politisk markering, mm-hmm. at man vil sætte stadion i regnbuefarver, når man skal spille mod lige præcis Ungarn, fordi de har vedtaget den lov i sidste uge. Man kunne også sige, hvad skulle det ellers være andet end politisk signal? Ja, men for alle dem, der står rundt omkring, der det, at der er kommet et nej, bliver sat lighedstegn med, vi vil ikke hylde diversitet, vi står ikke vagt om basale menneskerettigheder. Så det er sådan, det bliver læst i debatten. Og for dem, der står derude og siger det, så tænker de, jamen det her har jo ikke noget med politik at gøre. Det her, det har noget med menneskerettigheder at gøre. Mm-hmm. Og den position er også valid. Okay. Så vi må leve med, at flaget både er politisk og ikke politisk. Ja, du må simpelthen leve med, at verden er lidt kompleks. Det, jeg har svært ved at forstå, det er, at når UEFA siger nej til at vise flaget i München, og siger, at det er fordi, det er politisk, så bliver alle dem, der bliver sure, siger, jamen hold nu op, det er jo ikke politisk. Jamen, jeg tænker da egentlig også, at diskussionen er mere interessant i forhold til, jamen må sport være eller ikke være politisk, og hvad vil det så sige at være politisk? Det er da en mere interessant diskussion, fordi sport, altså hvis sporten bilder sig selv ind, at den kan være apolitisk, så tror jeg, at den også har et svært udgangspunkt. Mm. Susanne, lad os lige tage den hjem til Danmark. Ja. Fordi jeg synes, det er spændende. Prøv at høre, al respekt for, at du siger, at flaget er nogle gange politisk, nogle gange er det ikke politisk. Men jeg er helt sikker på, at nogle af lytterne synes, at du svarer udenom. Ja. Så jeg vil lige prøve lidt mere. Ikke? Jeg vil lige prøve lidt mere. Der findes jo andre bevægelseorganisationer i Danmark, andre bevægelseorganisationer, som har kæmpet for folks rettigheder gennem tiden. Der er jo for eksempel kvindebevægelsen. Ja. Det er en rød knytnæve inde i kvindetegnet. Ja. Er det et politisk symbol? Det er det der for mig. Det vil jeg synes. Men det er vel, uanset hvordan man ser på det, et politisk symbol? Ja, det tænker jeg. Ja. Så er der fagbevægelsen. Ja. De har jo siden slutningen af 1800-tallet, 1870'erne, kæmpet for arbejdernes rettigheder. Og hver gang, når det er 1. maj, så tropper de op med deres røde faner. Det er vel også et politisk symbol? Altså, nu, det er lidt ligesom at være udsat for en Rorschach-test, det her. Altså, jeg kan sige, at jeg viser et, jeg har fotokopieret. Det er ikke så elegant. Men det ville være flot, hvis jeg havde en rød fane. Ja, men jeg viser dig, der er fire ark, hvor der er billeder fra 1. maj, hvor man ser de røde flag smelte. Ja. Ja, jeg kunne ikke finde noget her i dansk, det du rører til, du ret i. Men Susanne, nu må du ikke krybe udenom. Nej. De røde faner, når det er 1. maj, er det ikke også politiske flag? For mig er det der et politisk flag, men det er også et flag på et særligt fællesskab. Ja, men det er jo ikke et enten eller. Det er også et symbol. Men det er altid et politisk flag. Og kvindens, den knyttede røde knytnæve, det er altid en politisk knyttet rød knytnæve. Tænker du? Spørger jeg dig. Altså, du spørger mig personligt. For mig er den knyttede næve helt klart et politisk symbol. Ja, den kan og ikke den røde være fane er også et politisk symbol. Ja, jeg spørger dig selvfølgelig, for at sige, Susanne, når jeg tænker på regnbueflaget, jeg tænker, det er altid politisk. Der er ikke sammenhæng, hvor regnbueflaget ikke er politisk. Det er det, jeg prøver at nå frem til. Hvad vil du sige til det? Jamen, så vil jeg igen opfordre til, at verden ikke behøver at være i et ja eller et nej eller et sort eller men godt kan være det både og. Det er så svært at forstå, synes jeg. Jamen, er det ikke fordi, du bare gerne vil have, om det er blå eller gul eller sort eller hvid, eller ja eller nej? Jo, sådan er jeg nok i en rej. Jeg kan godt lide, at tingene er enten eller. Jamen, jeg kan vildt godt lide, de er både og. Susanne, det bliver det sidste ord. Susanne Brander Jespersen, sekretariatsleder for LGBT plus Danmark. Tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Og dermed er vi ved vejs ende med Pilestræde. Altså kun for denne uge. Hvis du er glad for det, du hører, vil du så ikke gøre mig en lille bitte tjeneste? Gå ind på Spotify, iTunes eller hvor du nu henter din podcast, og så tryk følg eller abonner ud for Pilestræde. Det er ganske gratis. Vi er tilbage på mandag, og med vi mener jeg Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.